أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz kitabımızın 40. sırada yer alan Mü'min suresi. Evet. Mü'min suresinde Rabbimiz nelerden bahsediyor? Özetleyelim, ondan sonra başlayalım. Ağırlıklı olarak hak ile batıl, hidayet ve sapıklık arasındaki savaştan bahsedilir bu sure içerisinde. Hak ile batıl, evet, hidayet ve sapıklık. Allah'ın sıfatlarından bahsedilir. Kevni ayetlere de yer verilir bu sure içerisinde. Kafirlerin nasıl çarçabuk yakalanıp helak edildikleri de anlatılıyor bu sure içerisinde. Ahiret sahnelerine de yer veren sure, Musa Firavun kıssasındaki iman ve taşkınlık hadisesini de anlatır. Firavun ailesinden imanını gizleyen bir kimsenin çıkışıyla ve hakkı haykırmasıyla devam eder. Firavun ve yandaşlarının denizde boğulmaları ve müminlerin kurtulmaları ile de sure sona erer. Bu sureye Hamim adı da verilir, Taul adı da verilir, Gafir adı da verilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah adıyla veya dünyada herkesi, ahirette sadece müminleri rahmetine alan Allah adına başlıyoruz bu sureye de. Evet, Rabbimiz bazı surelerin başında bu şekilde hurufu mukatta dediğimiz harflerle başlıyor. İşte bu surede Hamim diye başlıyor. Ne demek bu? Her zaman söylüyoruz. Yine hatırlatmış olalım. Cumhurun sözüne göre, yani pek çok müfessirin ve alimin görüşüne göre, sözüne göre öğrenme harflerle başlar anlamına geliyor. Evet. Hamim, iki tane harf. Biri ha, biri mim. Ne demek? Kur'an ha gibi, mim gibi harflerden oluşmaktadır. İkinci bir görüş, işte bu Kur'an ve benzeri harflerden meydana gelmiştir. Evet, bu Kur'an ha gibi, mim gibi, kaf gibi, lam gibi, mim gibi harflerden meydana gelmiştir. Buyurun benzerini yapabilirseniz yapın diye Allah meydan okuyor. Tüm dünyadaki, tüm kainattaki eli kalem tutanlara, yazarlara, çizerlere, şairlere, hatiplere, hepsine. Ama kimse bir benzerini yapamaz, yapamayacaktır. Allah ayrıca bu harflerle, peygamberiyle kendisi arasında bir şifre olduğunu söyleyen alimlerimiz de var. Veya okuyanlara bir bildiridir. Yani dikkat edin, şu anda Allah'tan size vahyedileni okumak üzeresiniz gibi. Hamim, dikkat edin. Allah'ın sözünü dinlemek üzeresiniz. Allah'ın kitabındaki 40. sure Mü'min suresini dinlemek üzeresiniz. Dikkat edin. Tenzilul kitabi minallahil azizil alim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü olan, her şeyi bilen Allah tarafındandır. İnsan sözü değildir. Kul sözü değildir. Allah indirmiştir. Allah indirmiştir bu kitabı. Dolayısıyla o güçlüdür. Onun gücüne hiçbir güç erişemez. O her şeyi bilendir. Ayrıca o Allah gafiriz zembi ve kabilit tevbi şedidil ikabi zıttavul. La ilahe illa hu ileyhil masir. Evet. Günahları bağışlayan odur. Tevbeleri kabul eden odur. İntikamı çetin ve lütuf sahibidir. Ondan başka gerçek ilah yoktur. Dönüşümüz onadır, varışımız onadır. Evet. Rabbimiz bu şekilde bize kendisini tanıtıyor. Biz de böyle tanıyacağız. Gafiriz zembi, doğru. Allah günahları affedendir, bağışlayandır. Ve kabilit tevbi, tevbeleri de kabul edendir. Bugün şeytanlar, insan ve cin şeytanları bu şekilde insanları rahata kavuşturuyor ve Allah günahları affedendir, tevbeleri kabul edendir, devam edin günah işlemeye diyerek İnsan ve cin şeytanları insanları azdırıyor. Ama arkasından diyor ki Rabbimiz, şedidil ikab. Evet, Allah'ın cezalandırması da vardır. Evet, Allah'ın intikamı da çetindir. Tevbeyi kabul eder, günahları bağışlar ama intikamı çetindir. Zittavul, evet, lütuf sahibidir. Mühlet verir, zaman tanır, acaba döner mi, acaba Müslüman olur mu diye insanlara zaman tanır ve lütfuyla muamele eder. La ilahe illa hu. Ondan başka gerçek ilah yoktur. Ondan başka yaratan yoktur. Ondan başka şifa veren yoktur. Ondan başka kanun koyucu yoktur. Ondan başka anayasa koyucu yoktur. Ondan başka sistemiyle insanları idare eden, mahlukatı idare eden yoktur. İlla hu, ancak o vardır. Hayat tarzını o belirler. İnsanların nasıl hareket edeceğini o ayarlar. Dolayısıyla ondan başka asla hayat tarzı belirleyen olamaz. Ondan başka şifa veren olamaz. Ondan başka yaratan olamaz. Ondan başka rızık veren olamaz. İleyhil masir, eninde sonunda da dönüşünüz onadır. Hepinizin dönüp dolaşıp varacağı yer onun huzurudur. Onun yanıdır, mahşer yeridir, o büyük mahkeme alanıdır. Dördüncü ayet. Ma yucadilu fi ayatillah illellezine keferu fela yağrulke tekallubuhum fil bilad. Allah'ın ayetleri hakkında inkara saplananlardan başkası sürtüşüp tartışmaz. Kim tartışıyor? Allah'ın ayetleriyle. Kim tartışıyor? Allah'ın sistemiyle. Kim tartışıyor? Allah'ın gönderdiği peygamberiyle. Evet. İnkara saplananlardan başkası sürtüşmez ve tartışmaz. Evet. Rabbimiz fela yağrulke tekallubuhum fil bilad diyor. Sakın onların yeryüzünde refah ve zevk içinde keyiflerince dolaşmaları seni yanıltmasın. Kafirlere bakıyoruz, inanmayanlara bakıyoruz. Evleri konforlu, arabaları konforlu, iş yerleri konforlu, hayatları konforlu. Biz niye böyle olamıyoruz? Dünya Müslümanları niye fakir, garip? Niye böyle oluyoruz demeyelim. Onların yeryüzünde konforlar içerisinde dolaşmaları sizi yanıltmasın, sizi aldatmasın. Allah onların günahları artsın diye onlara bol bol veriyor. Fazlaca veriyor. Günahlarını daha da artırsınlar da cehennemdeki daha derin yere düşsünler diye. Sen de onlara aldanıp da niçin bu kafirlere bol imkan veriliyor da bize imkan verilmiyor demeye kalkma. Evet, Allah'ın ayetleriyle sürtüşüp tartışmaya kalkma. Evet, onların bu şekilde yeryüzünde zevk-ü sefa içerisinde yaşamalarına karşı böyle bir diyalog içerisine filan da girme. Evet, onların bu şekilde konfor içinde olmaları seni yanıltmasın. Onların belaları, onların günahları artsın diye Allah onlara böyle bol veriyor imkanı. Rahat mı sanıyorsun onları? Hayır, rahat değiller. O kafirler o konforlu villalarında rahat değiller. Konforlu arabalarında rahat değiller. Kafaları ve kalpleri dağınık, huzursuz, bunalım, stres, sıkıntı içerisindeler. Her 15 günde, 20 günde, ayda bir psikiyatri uzmanına giderek tedavi oluyor onlar. Aman ha, onları güzel elbiseler, güzel vasıtalar içinde, güzel villalarda yaşadıklarını görüp de rahat ve huzuru yakalamışlar filan zannetme. Huzursuzlar, stres içerisindeler, sıkıntı ve bunalımdalar. Her gün doktorda, her gün ilaç tedavisiyle hayatlarını sürdürüyorlar. Diğer tarafta Allah'a inanan, Allah'a tevekkül eden, soğan ekmek yiyen Müslümanın huzuru ve rahatı onlarda yok. Müslümanın soğan ekmek yediği gibi rahat ekmek bile yiyemiyor. Allah'ın nimetlerine karşı perhiz yapıyor. Evet, yiyemiyorlar. O kadar malı mülkün içerisinde yiyemiyor. Patates püresi yiyor, ezmesi yiyor, başka bir şey yiyemiyor. Sen, ben soğan yiyoruz, tuzlu yiyoruz, etli yiyoruz, tatlı yiyoruz, sütlü yiyoruz. O yiyemiyor bunu. Evet, o kafirler yeryüzünde konfor içerisinde dolaşıyorlar diye onların o farklı yaşantıları seni aldatmasın. Onlar bu dünyada böyle dolaşıyorlar gibi gözükür ama huzurları yok, rahatları yok. İmanları olmadığı için rahat ve huzuru yakalayamadılar. İstersen tarih öncesine de bakabilirsin. Bugünkü kafirlere baktık böyle. Öncekiler de aynı mı? Evet, 5. ayet de onu bildiriyor bize. Kezzebet kablehum kavmu Nuhin vel ahsabu min ba'dihim. Onlardan önce de Nuh kavmi. Sonra da Allah'ın elçilerine karşı birleşen öteki kavimlerin tümü peygamberleri ve gelen mesajlarını yalanladılar. Nuh dönemindeki insanlar da konfor içerisindeydiler, rahat içerisindeydiler. Mal, mülk, servetleri vardı. Ama ne oldu? Mesajları yalanladılar. Yalan saydılar. Allah'tan geleni ve peygamberi kabul etmediler. Allah'ın vahyini ve peygamberin mesajını kabul etmediler. Yalanladılar. Netice ne oldu? وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّتٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُزُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِزُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذَتْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ اِخَابٌ. Bu toplulukların her biri, geçmişteki kavimlerin, peygamber gönderilen toplulukların her biri, kendilerine gönderilen elçileri yakalayıp öldürmek için onlara karşı tuzaklar kurdular. Her peygambere karşı tuzak kuruldu. Evet, Yahya ve Zekeriya peygamberler öldürüldü. Tek gerçeği boşa çıkarmak için değersiz ve geçersiz delillerle karşı koydular. Tek gerçek Allah'ın gönderdiği gerçektir. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin sözüdür tek gerçek. Bu tek gerçeğe pek çok değersiz, geçersiz, batıl şeylerle karşı koymaya çalıştılar. Karşı konulur mu? Güneş balçıkla sıvanır mı? Mümkün değil. Ama böyle yaptılar. Geçmişteki toplumların hepsi peygamberlerine karşı böyle yaptılar. Evet, bu yüzden de Allah onları yakalayıverdi. Feahazetum. Kimini Ad kavmi gibi rüzgarla, kimini Semud kavmi gibi bir sarsıntıyla, bir sayhayla, kimini Lut kavmi gibi yerin dibine batırmakla, kimini Nuh kavmi gibi sular içerisinde boğmakla, kimini Kızıldeniz'de boğarak Firavun gibi yok ettik, onları yakaladım diyor. Azabım nasılmış, görsünler bakalım. Ve keyfe kâne ikâb. Benim azabım nasılmış, benim gücüm karşısında onların güçleri neymiş, görsünler bakalım. 6. ayet. وَكَزَٰلِكِ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ أَصْحَابِ النَّارِ. Böylece Rabbinin kendisinden gelen gerçekleri örtbas edenler hakkındaki onlar cehennemliktir sözü yerini bulmuş oldu. Evet, Allah gönderdiği kitaplar ve peygamberler vasıtasıyla tüm kafirler için ne diyordu? Evet, onlar hakkındaki onlar ateşliktir, onlar cehennemliktir sözü mutlaka gerçekleşti. İşte yerini buldu ve hepsi cehenneme düştüler. 7. ayet. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَب۪يلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَح۪يمِ. Arşı taşıyan, bir de onun etrafında bulunan melekler. Evet, kıyamet günü, mahşer manzarası anlatılıyor. Gözlerimizin önüne Rabbimizin arşı geliyor. O arşın etrafında melekler var. O arşı taşıyan melekler var. Hepsi Rablerinin yüceliğini hamd ile tenzih ve tesbih ediyorlar. O Allah'a iman ederler ve diğer müminlerin bağışlanmasını da isterler. O meleklerin hepsi Allah'a iman eder ve İnanan kimselerin, müminlerin bağışlanması için de dua ederler. O melekler bizler için dua ediyor. Ve derler ki, ey Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe edenleri, senin yoluna uyup gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru. Tevbe edenleri, dönenleri, işlediği günahtan bağışlanmak için Allah'a dönüp yönelenleri, melekler, bağışla diye dua ediyorlar. Yani melekler biz insanlar için de dua ediyor. Rabbimiz katında bizim affedilmemiz ve bağışlanmamız için dua ediyorlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Mümin suremizin 7. ayetinde. 8. ayet. Rabbena ve edhilhum cennati adnin illeti vaattehum ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zurriyatihim inneke entel azizul hakim. Rabbimiz onları da babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi hal ve güzel ahlak üzere olanları da kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz sen çok güçlü ve çok üstünsün. Yaptığın her şeyi de yerli yerince yapansın. Evet. Dua bu şekilde geniş ve kapsamlı oluyor. O müminleri de cennete koy ve onların neslinden olan babalarını da, çocuklarını da, torunlarını da, hanımlarını da, eşlerini de, hepsini de cennete koy. Çünkü sen güçlüsün, gücüne hiçbir güç erişemez ve sen yaptığın her şeyi yerli yerince yapansın. Devam ediyor dua. 9. ayet. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِسْ سَيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ve onları kötü işler yapmaktan da koru. O hesap günü kötü işlerin lekesinden kimi korursan ona rahmet etmişsindir. İşte bu da büyük bir kurtuluştur. Kim o gün cehennemden kurtulduysa en büyük kurtuluş da kurtulmuş demektir. Kim o gün Allah'ın azabından kurtulduysa o gerçekten kurtulmuş demektir. Evet, 10. ayet. İnnellezine keferu yunadevne lemaktullahi ekberu min maktikum enfusekum iz tud'avne ilel iman ve tekfurun. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlere şöyle seslenilir o gün. İmana çağrıldığımız halde gerçekleri inkar etmeye devam ettiniz. Evet. Allah size karşı öfkesi, sizin kendinize karşı duyduğunuz şu anki öfkenizden daha büyüktür. Evet. Allah şu anda size öfkelenmiştir. Dünyada siz peygamberleri inkar ettiniz. Allah'ın gazabını çektiniz. Peygamberlere ve Allah'ın sistemine karşı çıktınız ve şu anda imana çağrılan sizler imana yanaşmadan kafir olarak huzurumuza geldiniz. Şu anda Allah'ın size karşı öfkesi daha büyüktür. Sizi cehennemine atacaktır. Allah rahmetiyle muamele etti. Allah rahmetini 100 parçaya ayırdı. 99'unu kendisinde bıraktığı birini dünyaya gönderdi. Bu yüzden dünyadaki insanlar ve hayvanlar birbirlerine merhametli ve acıyarak birbirleriyle muamele ederler. O yüzden Allah merhametinin 99'unu kendisine bırakmasına rağmen yine de Allah'ın öfkesi çok büyüktür. Siz dünyada Allah'a karşı geldiniz, gönderdiği kitaba ve peygambere karşı geldiniz. Dolayısıyla lemaktullahi ekberu min maktikum. Evet, bugün Allah'ın size karşı kini, öfkesi büyüktür. Siz reddettiniz hepsini. Allah'ı, peygamberi, kitabı reddettiniz ve bugün bu cehennemle karşı karşıyasınız ve baş başasınız. 11. ayet. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Bunun üzerine ey Rabbimiz diye feryat edecek o kafirler. Sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Peki günahlarımızı itiraf ettiğimiz şu anda bir kurtuluş yolu yok mudur? Evet, kurtuluş yolu yok mudur diye kıyamet günü soruyor kafirler. Dünyada soracaktın ya, peygambere uyacaktın ya, peygamberin yolunda gidecektin ya, ona uymak suretiyle cenneti kazanacaktın ya, burada sormadı, burada inkar etti. Burada Allah'a, peygambere, Allah'ın sistemine karşı çıktı, insanların yaptığı kanunlara evet dedi, insanlardan rızık istedi, Allah'tan istemedi. Şifayı ilaçtan bekledi, Allah'tan beklemedi. Vasıtadır. Doktor da vasıta, ilaç da vasıta. Şifayı Allah verir demedi. Bu dünyada Allah'a göre yaşamadı. Allah'ın kanununa, anayasasına göre yaşamadı. Heva ve hevesine uydu. İnsan ve cin şeytanlarına uydu. Ve yarın kıyamet günü de böyle diyecek diyor Allah. Tahterafna bi cunubina. Tüm günahlarımızı itiraf ediyoruz. Evet. Şu anda acaba bir kurtuluş yok mu? Fehel ila hurucu min sebil. Bir çıkış yolu yok mu? Şu cehennemden kendimizi kurtarıversek bize bir kurtuluş yolu yok mu diyecek o gün o kafirlerin hepsi cehennemde. 'Zalikum bi ennehu iza du'iya Allahu vahdehu kefertum ve in yushrak bihi tu'minu fel hukmu lillahil aliyyil kebir. Ve onlara o gün şöyle denilecek. Dünyada iman etmeyip de ahirette suçlarını itiraf eden kafirlere yok mu bir çıkış yolu, bizi cennete sokacak bir çıkış yolu yok mu diyenlere şöyle denilecek. Bu duruma düşmenizin sebebi şudur. Çünkü siz tek olan Allah'a her çağrıldığımızda onu inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca hemen inandınız. Artık hüküm büyük ve yüce olan Allah'ındır. Bitti. Dünyada müşriklik var mı, siz oradaydınız. Münafıklık var mı, siz oradaydınız. Kafirlik var mı, siz oradaydınız. Tevhid inancı var mı, siz oradan uzak duruyordunuz. Korkuyordunuz. Acaba bize bir damga basılır mı diye. Müslüman olduğumuzdan dolayı bize dünyada bir damga basarlar da dünya hayatımız berbat ve perişan olur mu diye dünyada bu şekilde uzak duruyordunuz. Allah'tan geleni inkar ediyordunuz. Allah'ı, peygamberi ve kitabı reddediyordunuz. Size müşrikçe bir davranış, münafıkça bir davranış getirilince de onu kabul ediyordunuz. Dolayısıyla müşrikçe bir davranış içerisine girerek hem Müslüman görüntüsü hem de kafir görüntüsü vermek suretiyle iki tarafı da idare etmiştiniz. Ama şu anda iş bitmiş, şu anda kıyamet kopmuş, şu anda sura üfürülmüş, şu anda mahşer yerine toplanılmış. Fel hukmu lillahil aliyyil kebir. Artık hüküm büyük ve yüce Allah'ındır. Hakimiyet Allah'ındır. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Hüküm koyma yetkisi dünyada da Allah'ın, ahirette de. Ama siz dünyada Allah'ın hakimiyetini kabul etmediniz. Hakimiyeti başkalarına teslim ettiniz. Hakimiyeti başkalarına vermek suretiyle hayatınızı ona göre ayarladınız. Bugün ise hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Dünyada Allah'ın elinden hakimiyeti alıp millete verdiniz, başkalarına verdiniz, krallara verdiniz, başkanlara verdiniz, başbakanlara verdiniz, cumhurbaşkanlarına verdiniz. Ama şimdi hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Ondan başka kimse yok. Hüküm verecek başka kimse yok. Hükmü o verecektir bugün. Fel hukmu lillahil aliyyil kebir. Evet, o yüce ve büyük olan Allah bugün hüküm verecek. Onun hükmüyle siz yargılanacaksınız bugün. Cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme gidecekler bugün. Vellezî yurîküm âyâtihî ve yunezzilu leküm mineşşemâi rizgan ve mâ yetezekkeru illâ men yunîb. O Allah ki size apaçık alametlerini ve delillerini gösteriyor. O Allah apaçık alametlerini ve delillerini gösteriyor. Ve size gökten rızıklar indiriyor. Ama ancak ona yönelip gönül verenlerden başkası bundan bir ders çıkarmaz. Evet. O Allah size ayetlerini gösteriyor. Güneş Allah'ın ayetlerinden bir ayet. Isı ve ışık kaynağımız. Ay hakeza, yıldızlar hakeza, dağlar, taşlar, kuşlar, kurtlar hakeza. Hepsi Allah'ın ayetlerinden birer ayet. Kevni ayetlerdir bunlar. Bunlar Allah gösteriyor ve gökten de bize yağmur yağdırmak suretiyle yeryüzünden rızıklar bitiriyor. Yağan yağmurla tatlı olan meyveler, ekşi olan meyveler, acı olan meyveler hepsi o yağmurla çıkıyor. Her türlü bitkiler o yağmurla çıkıyor. O toprak içerisinde ne varsa hepsi Allah'ın gönderdiği o yağmurlarla rızık olarak bizlere ve hayvanlarımıza çıkarılıyor. Ve onlar da biz de onlardan rızıklanıyoruz, sebepleniyoruz. Ama o mâ yetezekkeru illâ men yunîb. Bundan da sadece Allah'a yönelip gönül verenlerden başkası. Gönül veren, Allah'a gönül verenden başkası bundan bir ders çıkarmaz. Allah'a yönelenden başkası bundan ibret çıkarmaz. Sadece Allah'a yönelenler bundan ders ve ibret çıkarırlar. Öyleyse, fed'ullâhe muhlisîne lehuddîn ve lev kerihel kâfirûn. O Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler hoşlanmasa da siz ey müminler tüm kulluğunuzu Allah'a has kılarak içten bir inançla gösterişten uzak samimiyetle ona dua edip yalvarın. Evet. Dua nasıl olacak? Fed'ullâhe muhlisîne lehuddîn ve lev kerihel kâfirûn. Kafirler, inanmayanlar, müşrikler, ateistler, dinsizler, imansızlar Allah'a kulluğunu sevmeseler de, beğenmeseler de, sana değişik isimler taksalar bile sen kulluğunu Allah'a yap. Allah'a yalvar, ona yalvar ve yakar. Başka kimsen yok. Yöneleceğin başka kimse yok. Samimiyetle dua edeceğin başka kimse yok. Önünde eğileceğin kimse yok. Kafirler, inanmayanlar, ateistler, dinsizler, imansızlar her ne kadar seni sevmese de hoşlanmasa da sen ona yalvar, ona yakar, onun önünde eğil, duanı ona yap. Rabbimiz öyle bir Allah'tır ki biz duayı ona yaparız. Yalvarmayı ona yaparız. Halis olarak, samimi olarak ona yöneliriz. Onun dışında hiçbir kimseye yönelmeyiz. Yine o Allah ki Rafi'u derecat zul arş. Yulqir ruha min emrihi ala men yeşâ min ibadihi li yunzira yevmet telâk. dereceleri yükselten O'dur. Yaptığımız kulluk ve ibadetlerle derecelerimizi yükselten O'dur. Rafi'ud derecat. Evet, yaptığımız ameller, ibadet ve kulluklar neyse her gün derecemiz O'na göre artıyor. Cennete gireceğimiz ve cennetteki derecemiz O'na göre yükseliyor. Zul'arş, arşın sahibidir. Otorite sahibi O'dur. Evet, otorite sadece O'na aittir. Kanun koyma gücü O'na aittir. İdare etme gücü O'na aittir. Evet, otorite daima O'nundur. Yulqir ruha min emrihi ala men yeşâ'u min ibadi. Evet, Rabbimiz kendisine kulluğumuzu istiyor. Dereceleri yükselttiğini bildiriyor ve arşın sahibi, otoritenin sahibi olduğunu da bildiriyor ve diyor ki, arşın sahibi olan Allah, insanları gök ehliyle yer ehlinin Allah'la kullarının kavuşacakları günün gelip çatacağı konusunda uyarması için kullarından dilediğine vahyini de indirir. Evet, yulqir ruha min emrihi ala men yeşâ'u min ibâdi. Peygamber gönderiyor. Peygamberler gönderiyor. Değişik zaman ve zeminlerde insanların yolunu yordamını bulmaları için peygamberler gönderiyor. O işi de, seçme işi de ona ait. Ama Mekke müşrikleri diyorlardı ki, diğer peygamberler gönderilince o dönemi insanlara diyorlardı ki, peygamberlik buna mı indirildi? İne ine buna mı indi peygamberlik? Başka kimse bulamadı mı Allah? Kendilerine göre zengin kimseye inmeliydi. Eşraftan şöhret sahibi birine inmeliydi. Veya para, mal, mülk sahibi, bahçeler sahibi, altınlar, gümüşler sahibi olan birine inmeliydi. Kafirler böyle düşünüyor. Allah da dilediğine indiriyor vahyini. İşte son peygamber Mekke'de çıktı. Yahudiler bir peygamberin çıkacağını Medine'de bekliyorlardı dört gözle. Ama kendilerinden olacağını zannediyorlardı. O peygamber Mekke'den çıkınca, o peygamber yetim, garip biri olarak çıkınca inanmadılar, reddettiler. Hani siz bir peygamberin çıkacağını istiyordunuz, geleceğini umuyordunuz, niçin inanmazsınız diyenlere de, peygamber bizden çıkacağını tahmin ediyorduk. Bizden olmadığı için biz ona inanmayız deyiverdiler. İşte Rabbimiz dereceleri yükseltendir. İnsanları değişik derecelerle, yaptıkları amellerle cennetteki mertebelerini artırandır, değiştirendir. Arşın sahibidir, otoritenin sahibidir. Dilediğine peygamberlik görevi de veren odur. لِيُنْزِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ. Evet. İnsanların Allah'la kavuşacakları günden korkutuyor ve uyarıyor o peygamberler. Cehennemle uyarmış o peygamberler. Tüm peygamberler toplumlarını cehennemle uyarmışlar, cennetle müjdelemişler. İşte gönderilen tüm peygamberlerin ana vazifesi bu, ilk vazifesi bu. Eğer iman etmez iseniz, Allah'a göre yaşamaz iseniz, başınıza belalar, musibetler, sıkıntılar gelebilir, cehennemi boylarsınız. Allah'a göre yaşarsanız, Allah'ın gönderdiği kitaba ve sisteme göre yaşarsanız, Allah'ın emrini yerine getirirseniz, bu sefer size Allah her türlü imkanı verecektir. Bu sefer size Allah cenneti verecektir ve rahatı, huzuru bulacaksınız. İnsanları cennetle müjdeleyip cehennemle korkutmuştur tüm peygamberler. İşte peygamber gönderme Allah'a aittir. Peygamberi tespit etme Allah'a aittir. Kullar arasından peygamberi seçer. O peygamber de bu kavuşma gününde insanları uyarır. Cehennemle uyarır, cennetle müjdeler. 16. ayet. يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Evet. يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ. O gün insanlar kabirlerinden fırlayıp çıkarlar. Sura üfürüldüğü an insanlar çekirge sürüleri gibi kabirlerinden fırlayıp çıkacaklar. Nereye? Mahşer yerine doğru. Nereye? Allah'ın bildirdiği bir meydana doğru. Hepsi o emri yerine getirecek ve fırlayacak. Benim rahatım iyiydi, burada biraz daha yatayım diyen olmayacak. يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ. Herkes o gün fırlayıp çıkacak. لَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ. Onlardan günah, sevap, gizli, açık, hiçbir şey o gün Allah'a gizli kalmayacak. Herkesin karnesi, herkesin dosyası eline verilmiş olacak. Her şey Allah tarafından zaten biliniyordu. Melekleri tarafından zaten kaydedilmişti, zapt edilmişti, dosyalanmıştı. Her şey Allah'a o gün zaten belli, bugün de belli, o gün de belli. Hiçbir şey Allah'a gizli kalmıyor o gün. Evet. Limenil mulkül yevm. Ve o gün Allah onlara sorar. Tüm insanlığa o gün sorar. Mahşer yerinde toplananlara ayrı o gün sorar. Ey insanlar! Limenil mulkül yevm. Bugün mülk, hükümranlık, saltanat kimindir? Evet. Allah her gün soruyor, her an soruyor. Şu anda da soruyor. Şu anda dinleyicilerimize ve bize soruyor. Saltanat kimindir? Mülk kimindir? Hükümranlık kimindir? Kimin olacak Allah'ım? Gökleri yaratan, yeri yaratan, bizleri yaratan, her türlü canlı cansız her şeyi yaratan, meydana getiren Allah'ındır. Onlar hakkındaki kanun koyma Allah'a aittir. Onların hayatını tanzim etme Allah'a aittir. Dolayısıyla kıyamet gününde de soracak bu soruyu mahşer yerinde. Tüm insanlığa. Limenil mülkül yevm. Bugün saltanat kimindir? Bugün otorite kimindir? Bugün mal, mülk, servet kimindir? Bugün idare kimindir? Evet. Cevabını da verir Allah. Lillahil vahidil kahhar. Elbette bütün varlıklar üzerinde mutlak otorite sahibi olan tek Allah'ındır. Başka kimse yok. Firavunlar yok. Nemrutlar yok. Tağutlar yok. Allah'ın yanı sıra güç ve kuvvetini ortaya koyarak insanları sömürenler yok. Gücüyle, kuvvetiyle, silahıyla insanların üzerine tahakkümlerini sürdürenler yok. Müslümanlara zulmedenler yok. Füzeleriyle, tanklarıyla, toplarıyla insanları inim inim inleten, oluk oluk Müslüman kanı akıtanlar, idareciyiz, yetkiliyiz, mal mülk bizimdir diyenler o gün yok. Limenil mülkül yevm. O gün saltanat, o gün otorite, o gün güç, kuvvet, o gün her şey kimindir? Lillahil vahidil kahhar. Tek olan Allah'ındır. Mutlak otorite sahibi olan Allah'ındır. Tüm varlıklara karşı gücüyle, kuvvetiyle, otoritesiyle kendisini ortaya koyan Allah'ındır o gün. 17. ayet. El-yevme tücze kullu nefsin bima kesebet la zulme'l-yevm innallâhe seyyul hisâb. O gün herkes kazandığının karşılığını görür. O gün herkes ne kazanmışsa günah, sevap karşılığını görecektir. O gün hiçbir kimseye hiçbir şekilde haksızlık da yapılmaz. Evet, haksızlık yok. O gün kimseye haksızlık yapılmayacak. Şüphesiz Allah hesabı çarçabuk görendir. Allah hesabı çabucak görüyor. Bir düğmeye bastığı an tüm hesaplar görülmüş, cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme sevk olunmuş, iş bitmiş bir anda. Allah hesabı çabucak görüyor, anında görüyor. Zaman ve mühlet yok o gün. Anında hesaplar görülüveriyor. وَاَنْزِرْهُمْ يَوْمَ الْاَزِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ كَاظِم۪ينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَم۪يمٍ وَلَا شَف۪يعٍ يُطَى. Onları yaklaşmakta olan kıyamet günüyle korkut. 14 asır önce Peygamberimiz korkutuyordu. Şimdi biz bu ayeti okuyarak korkutuyoruz insanları. Ey insanlar, kıyamet yaklaşmaktadır. Yaklaşıp gelmektedir. Alametlerinin pek çoğu belirmiştir, ortaya çıkmıştır. Kötülükler çoğalmıştır. Müslümanım diyen azalmıştır. Kıyamet günü yaklaşıp gelmektedir. Korkun, Allah'ın azabından korkun. Şiddetlidir onun azabı. O gün yürekler gırtlaklara dayanır. O manzarayı görünce insanlar ne yapacağını şaşırır. Evet, yürekleri gırtlağa dayanır o gün. O gün yaratılış gayesi dışında yaşantı sürdürenler ne bir dost bulacaklar ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi. Kimseleri yok o gün. Kimseler onlara yardım etmeyecek o gün. Kimseler o gün onlara hiçbir şekilde yardımcı olamayacak. Ne şefaatçileri var, ne dostları var, ne de yardımcıları var. Evet, o Allah ki. 19. ayet. Ya'lemu hainetel a'yuni ve ma tuhfis sudur. Art niyetli bakışların ve kalplerin gizlediği ihtiras ve tutkuların da farkındadır Allah. Kimin ne niyetle baktığını Allah en iyi bir şekilde bilmektedir. Kimin bakışının altında ne gizli Allah en iyi şekilde bilmektedir. Dolayısıyla ya'lemu hainetel a'yuni ve ma tuhfis sudur. Biz bilemeyebiliriz. Karşımızdaki insanın bizim hakkımızda ne düşündüğünü, İslam hakkında, Müslümanlık hakkında ne düşündüğünü biz bilemeyebiliriz. Ama Allah ya'lemu hainetel a'yuni ve ma tuhfis sudur. Kalplerin ne gizlediğini Allah biliyor. Art niyetli bakışları Allah biliyor. Biz bize güler gibi görünüyorlar. Öyle sanıyoruz ama art niyetli olduklarını bilemiyoruz. Allah ise her şeyi bilmektedir. 20. ayet. Vallahu yaqdi bil hak vellezina yed'un min dunihi la yaqdun bi şeyin innallaha huves semiul basir. Allah gerçek ve adaletle hükmeder. Onu bırakıp yalvardıkları şu varlıklar ise hiçbir konuda hiçbir hüküm veremezler. Çünkü yalnızca Allah'tır her şeyi işiten ve gören. Allah adildir, adaletli hükmeder. Bugün de hükmediyor adil bir şekilde. Kıyamet gününde mahşer yerinde de adaletli hükmedecek. Vallahu yakdi bil hak. Ama vellezine yed'une min dunihi. Allah'ı bırakıp da yalvardıkları şu varlıklar, firavunlar, nemrutlar, putlar, heykeller, putlaştırılan şahıslar ise hiçbir konuda hiçbir hüküm veremezler. Ne hüküm verecek de? Yaratan o değil ki. Hayat veren o değil ki. Dolayısıyla hiçbir hüküm veremezler. Sadece ve sadece hüküm verme yetkisi Allah'a aittir. İnnallâhe huves semî'ul basîr. Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Böylece Mü'min suresinden 1 ve 20. ayetleri okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 21. ayetten konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeye nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.